واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Wasomee habari za Nuhu alipowaambia watu wake, enyi watu wangu, ikiwa kukaa kwangu nanyi na kukumbusha kwangu kwa ishara za Mwenyezi Mungu kuna kutieni mashaka, basi mimi namtegemea Mwenyezi Mungu. Nanyi tengezeni mambo yenu pamoja na washirika wenu, na wala mambo yenu yasifichikane kwenu, kisha ni hukumuni, wala msinipe muhula. Fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa ala Allahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Lakini mkigeuka, basi mimi sikukuombeni ujira. Ujira wangu hauko ila kwa Mwenyezi Mungu, na nimeamrishwa niwe miongoni mwa Waislamu. Fakadhabuhu fanajjainahu wa man ma'ahu fil fulki waja'alnahum khalaifa wa aghraqna alladhina kadhabu bi ayatina فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Wakamkanusha, basi tukamwokoa pamoja na waliokuwa naye katika jahazi, na tukawafanya wao ndio waliobakia, na tukawazamisha waliozikanusha ishara zetu, basi angalia vipi ulikuwa mwisho wa walioonywa. بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. كيش بعد ياكي تكواتوما متومي واتواو nao wakawajia kwa ishara zilizo wazi, lakini hawakuwa wenye kuyaamini walioyakanusha kabla yake. Ndio kama hivyo tunapiga muhuri juu ya nyoyo za warukao mipaka. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kisha baada yao tukamtuma Musa na Harun kwa Fir'auni na waheshimiwa wake kwa ishara zetu, wakajivuna na wakawa watu wakosefu. Falamma jaahumu alhaqqu min indina qalu inna hadha lasihrun mubin. Basi ilipowajia haki kutoka kwetu walisema, hakika huu ni uchawi dhahir. Qala Musa ataquluna lilhaqqi lamma jaakum asihrun hadha wala yuflihu ssahirun. Akasema Musa, mnasema hivi juu ya haki ilipokujieni, huu ni uchawi na wachawi hawafanikiwi. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi abaana wa takuna lakuma alkibriyau fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Wakasema, je, umetujia ili utuachishe tulichowakuta nayo baba zetu na mpate nyinyi wawili ukubwa katika nchi, wala sisi hatukuaminini nyinyi. Waqala Fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Na Firauni akasema, nileteeni kila mchawi mjuzi. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Basi walipokuja wachawi, Musa aliwaambia, tupeni mnavyotupa. Falamma alqaw qala Musa ma jittum bihi as-sihru inna Allaha sayubtiluhu inna Allaha la yuslihu amala al-mufsidin. Walipotupa, Musa alisema, mlioleta ni uchawi, hakika Mwenyezi Mungu haitengenezi kazi ya waharibifu. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Na Mwenyezi Mungu uhakikisha haki kwa maneno yake, hata wangachukia wakosefu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Pata kutoka kwa watu wako yaliwapata manabii waliokutangulia. Basi wasomee hawa watu, ewe mtume, aliyokuteremshia Mola wako mlezi katika Qur'ani kisa cha Nuhu, mtume wa Mwenyezi Mungu. Alipoiona chuki na uadui wa watu wake kwa ujumbe wake, aliwaambia, enyi watu wangu, ikiwa kuwa pamoja nanyi kwa ajili ya kufikisha ujumbe kumekuwa ni shida juu yenu, basi mimi ni mwenye kuendelea na wito wangu, na ni mwenye kushikilia hapo hapo, na ni mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu katika hili jambo langu. Basi nyinyi na washirika wenu jifungeni madhubuti katika shauri yenu, wala msiufiche uadui wenu kwangu kabisa, wala msinipe muhula wowote kwa maovu mnayonipangia kulitendea, kama kweli mnaweza kuniletea madhara, kwani Mola wangu mlezi ananilinda. Na ikiwa mtabaki kukataa wito wangu, basi hayo hayatanidhuru mimi kitu, kwani mimi sikufanya hivyo kwa kutaraji kupokea ujira kwenu ambao naogopa nitaukosa kwa sababu ya kukataa kwenu. Ujira wangu mimi nautaka kwa Mwenyezi Mungu peke yake, na yeye ameniamrisha niwe Muislamu, nimsalimishie yeye mambo yangu yote. Na juu ya juhudi hizo na kukakamia huko alikokakamia Nuhu kwa ajili ya kutaka kuwaongoa hawa watu wake, bado walishikilia kuendelea na kumkanusha na kumfanya wadui. Basi Mwenyezi Mungu alimwokoa yeye pamoja na mwenye kumuamini, wakapanda merikebu. Na akawajalia hao ndio walioimarisha nchi baada ya kuteketea makafiri waliogharikishwa na tufani. Hebu angalia, ewe Muhammad, vipi waliopuuza onyo ulivyomalizikia mwisho wa mbaya. Baada ya Nuhu tuliwatuma mitume wengine wakalingania tauhidi upweke wa Mwenyezi Mungu, wakibashiria kheri na wakionya na wakiungwa mkono na miujiza yenye kuonyesha ukweli wao. Watu wao wakawakanya kama walivyokanya kaumu ya Nuhu. Haukuwa mwendo wa pinzani kwa watiifu, kwa sababu kule kukadhibisha kwao kulikuwa ni mbele kuliko kuzingatia na kupima. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alipiga muhuri wa upotovu juu ya nyoyo za wale ambao mtindo wao ni kuzifanyia uadui hakika na ishara zilizo wazi. Kisha baada yao tulimtuma Musa na ndugu yake Harun wende kwa Firauni, mfalme wa Misri, na watu wake wakuu mahsusi, kuwaita wamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Nao waliungwa mkono na hoja zenye nguvu. Firauni na kaumu yake walitakabari, wakakataa kuitikia wito wa Musa na Harun. Kwa kukataa kwao huko wakawa wamefanya makosa makubwa na dhambi. Ilipodhihiri haki yetu kwa mkono wa Musa, ule muujiza wa Musa na onifimbo kugeuka nyoka mbele ya macho yao, wao walisema, hakika huu ni uchawi uliodhahiri. Musa akawaambia kukanya uzushi wao, nyinyi mnaita haki iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu kuwa ni mchawi? Hivyo hii kweli mlioiona kwa macho yenu ni mchawi? Basi hivi hapa mimi nakutakeni mthibitishe kwamba huu ni mchawi. Waleteni wachawi wathibitishe hayo mnayodai. Na wachawi hawafanikiwi abadan. Firauni na watu wake walimwambia Musa, hapana shaka wewe umekuja kwa makusudi ya kutuachisha dini ya baba zetu na mila za kaumu yetu, ili nyinyi wawili mpate kuwa na wafuasi, wewe na nduguyo mpate ufalme na utukufu na uraisi wa kutawala na kuhukumu. Kwa hivyo basi, sisi hatutakuaminini nyinyi wala huo utume wenu. Firauni na kaumu yake wakadai kuwa Musa na nduguye ni wachawi wala si mitume. Akawataka watu wake wamhudhurishe kila aliyehodari katika fani za uchawi katika mamlaka yake. Walipohudhuria wachawi na wakasimama mbele ya Musa kupambana naye kwa uchawi wao mbele ya watu, Musa aliwaambia, leteni huo uchawi mlionao. Walipotupa kamba zao na fimbo zao, Musa aliwaambia, huo mliofanya ni uchawi kweli, na Mwenyezi Mungu Subhanahu atauvunja kwa mkono wangu. Hakika Mwenyezi Mungu hawasahilishi mafisadi vitendo vyao vikawa vizuri na vyenye nafuu. Ama haki hapana shaka Mwenyezi Mungu atainusuru na ataiunga mkono kwa uwezo wake na hikma yake, hata makafiri wakisaidiana katika kuichukia na kuipiga vita.